У перадачы «Жыццё з літаратурай» пра кніжныя і дыскавыя навінкі. Бард – гэта спалучэнне музыкі і паэта ў адным чалавеку. Найбольш значныя беларускія барды вядомыя і як паэты. Яны выдаюць зборнікі паэзіі, друкуюцца ў літаратурных часопісах. Тут варта згадаць Алеся Камоцкага, Віктара Шалкевіча, Зміцера Сідаровіча, а сярод маладзейшых – Таццяну Беланогую. Зусім нядаўна ў яе выйшаў новы дыск «Ніткі». Як ішла праца над новым альбомам, расказвае яго аўтарка. Шлях быў доўгі, але ён мог быць карацейшым, таму што калі няма чалавека, які б мог параіць, і няма напрацаваных кантактаў, таму што я паўгады шукала нармальны дызайнер, корпалася, выбірала, дзякуючы сябрам і сувязям, з усяго матэрыялу я спаткала таго дызайнера, які мяне задаволіў. Працэс можна раздзеліць на некалькі этапаў, гэта запіс песень саміх, потым пераклад тэкстаў на ангельскую і польскую мову, якую мы рабілі з перакладчыкамі. Яшчэ на плыці ёсць новы кліп, версія кліпу «Да цябе». Гэты кліп з'яўляецца працай студэнткі Акадэміі мастацтва Анастасіі Маркавай. Таму атрымалася тры блокі: кліп, песні і пераклады. І ўсё ж такі плыта выдадзеная, але былі пэўныя праблемы з выданнем, з якімі цяжкасцямі прыйшлося сутыкнуцца ў працэсе менавіта выдання гэтага альбому. Як гэта цяжкасці пераадолець удалося? Цяжкасці былі ў тым, што я доўга выбірала, з кім мне выдавацца, па-перша, з якой выдавецкай кампаніі выдавацца. Потым я выбрала Вігму, і все вельмі добра аформлена, мне вельмі падабаецца якасць паліграфіі і наогул сам таварны выгляд гэтага альбому. Потым мы рабілі запіс песень, я шукала саунд на гэтым альбоме, гук атрымаўся натуральным, і такое адчуванне, што людзі проста сядзяць на канцэрце і слухаюць песні. Песні баладныя, спакойныя, таму я спачатку хацела там некі эхо накласці, яшчэ штосьці. Потым мы з гукарэжысёрам размаўлялі, так кажа, Таня, можа, давай больш натуральна зробім. У мяне таксама штарміла, што я хачу. Цана блізка, вельмі далёка. Цана нізка, вельмі высока, занадта лёгка, вельмі цяжка, звычайнае каханне. Па сваёй канцэпцыі, па сваім музычным, тэкставым сэнсе гэты альбом адрозніваецца ад мінулых і ўвогуле што ён у сябе нясе? Я думаю, што гэты альбом адрозніваецца тым, што ён баладны. Ён пра каханне, у сэнсе спакойны. Гітара і голас запісаныя ў добрай якасці, на ўзроўні, я б сказала, вышэйшым, чым «Пабачыць свет», напрыклад, ёсць чым проста параўноўваць. Таму гэты альбом проста баладны. Але там два прысвячэнні Алесю Камоцкаму і Алесю Адамовічу. Алесю Адамовічу я прысвяціла песню «Белае воблака», калі я прачытала кніжку «Імя сей звездзе Чернобыль». Я раю ўсім гэтую кнігу, таму што кніга лепш за ўсё мастацтва яно тлумачыць, дае адказы на некаторыя пытанні. Вы зараз актуальна ў Беларусі пытанне, ці трэба нам атамная электрастанцыя. І гэта вельмі балючае пытанне для людзей, эколагаў, якім неабыякава наша навакольнае асяроддзе. Прачытаўшы гэтую кнігу, мне проста нарадзілася песня «Белае воблака». «Белае воблака» як вобраз таго, што можа быць ад неправільнага выкарыстання атамнай электрастанцыі. Ты ж самы выбух на Чарнобыльскай электрастанцыі, ідуць наступствы, і невядома, што яшчэ будзе далей. Таму я думаю, што такія песні-прысвячэнні для мяне гэта важна. Дата афіцыйнай прэзентацыі дыска яшчэ не прызначана, але песні з яго ўжо актыўна гучаць на радыё. І на нашым таксама.